Мастачка Алена Каравай кажа, што ў апошнія гады стала задумляцца пра тыя светапоглядныя ўстаноўкі, якія раней уяўляліся ёй непарушнымі. У тым, што трэба быць сабою, яна перакананая і цяпер, але што гэта значыць быць сабою? Жыву я зараз пошуканы сэнсу жыцця. Сур'ёзна. Быць самім сабою сэнс. А вот, што б гэта значыла канкрэтна для мяне, вот я нешта зараз уже 2 гады думаю. З часоў беларускай майстроўні мінула ўжо амаль 30 гадоў. Змянілася краіна, у якой мы жывем, сістэма ўлады і ідэалагічная рыторыка. Замест колішняга нефармальнага руху моладзі паўстала мноства ўсяго апазыцыйнага, альтэрнатыўнага і недзяржаўнага. Мы бываем на Захадзе, а Расія для нас іншая краіна, і Масква больш не сталіца нашай радзімы. Выглядае, што фармальна здзейсніліся ці амаль здзейсніліся тыя жаданні і задачы, якія тады, 30 гадоў таму, майстроўцы ўпершыню вынеслі ў публічнае поле. Але вось загадка. Усё нібыта змянілася, не змянілася толькі аблога русіфікацыі. Колісь насуперак ёй мы прабіваліся да разумення саміх сябе як беларусаў. Гэта былі неверагодныя адкрыцці, так часта падобныя на цуд. Але гэта было насуперак агульнаму грамадскаму настрою, і пераадолення давалася няпроста. Чаму ж сёння ў незалежнай краіне з беларускім пашпартам у кішэні і наяўнасцю прасторы для самавыяўлення яно даецца ніяк не лягчэй, а прытым зусім не падобнае на цуд? Можа быць, нешта не так у нас саміх? Можа, у наша быць сабою закралася нейкая памылка? Можа быць, у сённяшняй перадачы мы зможам адказаць на гэтае пытанне разам з майстроўкай Аленай Каравай. Парнат, помніце, але ж это ўжо было пасля парнату. І нават я не помню, на якім курсе, мусіць, на першым. І хто нас туды завалок у майстроўні? Мусіць, Еначка. Еначка, Медзіла і Радзівон, сказана было. Пайшлі, сходзім. Вот мы пайшлі. Парнат – гэта школа-інтэрнат для таленавітых дзяцей. Там іх сабралася цэлая кляса, у тым ліку Генечка, Генік Лойка, Мядзіла, Янка Медзвядзёў і Радзівон, Андрэй Радзівонаў. У 1980-м яны ўсе разам і прыйшлі ў беларускую майстроўню, нефармальнае аб'яднанне, якое ўтварылася на філфаку БДУ. Чым там народ займаўся, мне здавалася, в прынцыпе, лухтой, я не даганяла абсалютна гэта Максіміліянам, не ты дзіка раздражняў, такая саматужнасць, но лишь вот народ по-беларуску. Ну, я не тусовачная девочка абсалютна была. Цікава народу займацца, хай і займаюцца, а мне, значит, трэба в інстытут і там карцінкі красіць. А тое, што это свае людзі, это было адназначна. У майстроўню Алена прыходзіла і сыходзіла адтуль красіць, маляваць. Яна брала ўдзел у народных святах, якія майстроўня ладзіла для шырокай публікі. Спявала там у карагодах, але наўмысна кантактаў не шукала. Паколькі я такі глыбокі інтраверт, я не займаюся пошуками. Мені заўсёды выносяць, выводзяць. Я вот ніколі не бегала, не шукала сабе ні гурта, ні працу, вот нічога, ўсё само. Звалювалася, бац, бач тваё. На каляды майстроўцы абыходзіліся песнямі кватэры знаных у Беларусі дзеячоў культуры. Найперш ішлі да Уладзіміра Караткевіча і да мастакоў, якія ў той час былі кумірамі патрыятычнай моладзі. Такія паходы адбываліся з рызыкай, майстроўцаў адсочвала міліцыя. Выглядала, што мы нясем да людзей свята, але пры тым робім нешта недазволенае, можа быць, нават антысавецкае, а таму наша народнае свята набывае ў вачах публікі пэўнае крымінальнае адценне. Людзі маглі паставіцца да нас па-рознаму, у тым ліку і нашы куміры-мастакі. Асабліва прызнаныя мэтры, такія як Васіль Шарангович. Праз ягоную кніжную графіку мы бачылі ў ім свайго чалавека, але кніжная графіка знаходзілася ў межах адведзенай для беларушчыны культурнай рэзервацыі, А мы гэтыя межы імкнуліся разбурыць. Помню, на каляды, як мы хадзілі. І вот каб я на той момант ведала, што Васілю Петровічу спадабаецца, што да яго такі кахал завітае, то я б, конечно, не стала там вішаць на пліцоўцы. Ой, не, давайте не пойдзем, там Васілю Петровичу, мне з графікі выганіць. Мы до Василия Петровича не зайшли. Я так думаю, конечно, шкода, бо ему было приємно. Василий Петрович Рангович, потому что до Ващенки мы зайшли, и все так было здорово. Я думаю, там было гэтак же. Но, ну, я ж не ведала на той момент, який он, что ему это могло быть успамином на всю жизнь не кепским. Это был альбо 81-й, альбо 82-й. После еще ловили хлопцев после этого калядавання. Вот такий був інцидент. Ми ходимо за нами, які люди у формі пару ув'язалися, ніяк стали за локатки хапати, воронок тягнути, ніяк відбили, відтягнули. Ну, мені було дико цікаво, не вже це кому-нибудь треба це відсочувати. Ну, це ж були які часи. Союз стояв твердо на той момент. Сёння саюзу няма, але як і тады майстроўня, а нават і сама майстроўская тэма выклікаюць пільную ўвагу праваахоўнікаў. Акурат у той момант, калі Таццяна Сапач запісвала гэтыя словы Алены Каравай на лавачцы каля палаца спорту ў Менску, перад імі з'явіўся міліцыянт з пытаннямі, што яны робяць, хто такія, маўляў, побач збіраецца быць рэжымнае мерапрыемства. Выходзіць, справа не ў саюзе, ці ёсць ён, ці няма, можа быць, справа ў нас саміх? На маю думку, так і ёсць, але прычына не ў тым, што мы не такія, як трэба. Мы сапраўды не такія. Гаворыш па-беларуску, ужо выклікаеш увагу. Напісаў ці намаляваў нешта незвычайнае, за табой ужо наглядаюць. Мы па-ранейшаму застаемся раздражняльнікамі для той грамадскай атмасферы, якая ў Беларусі мала змянілася з часоў саюзу, а калі і змянілася, дык ці ў лепшы бок. Сапраўды, мы жывем не так, як 30 гадоў таму, калі карцінка нашага жыцця была падобная да карцінкі з дакументальных фільмаў пра краіну Кім Ір Сена. Але тады мы марылі пра свабоду, творчасць і новую нармальную Беларусь. Сёння карцінка змянілася, магчыма, яна амаль такая, пра якую мы марылі тады. Затое сам дух нашага жыцця стаў нашмат больш паўночна-карэйскім, чым быў 30 гадоў таму. Як у колішняй шэрай карцінцы не было яркіх фарбаў, яркіх асобаў, яркіх жаданняў, затое ўсё гэта прысутнічала ў кантэксце часу, так сёння ўсё гэта перасялілася ў плоскасць тэлевізійнага экрану, але ў кантэксце запанавала шэрасць. Каторы раз згадваю закрытую ўладамі газету «Імя», якая імкнулася насяліць Беларусь яркімі жывымі персанажамі. Каторы раз дзіўлюся паводзінам рэдактараў сённяшніх выданняў, якія быццам наўмысна імкнуцца не здзівіць аўдыторыю, а адпавядаць нейкім карпаратыўным уяўленням. Чыноўнікі, якія ставяць задачу развіваць транзыт або турызм, робяць так, каб ні першае, ні другое не было прывабным. Здаецца, уся краіна, увесь народ працуе на карцінку, эфектна будуецца, сее, убірае і падмятае, толькі б забыцца на тое, што ў душы гэтага ўсяго шэрасць, каб не сказаць пустата. А тут прыходзіць нехта і гаворыць па-беларуску, раздражняе, бо мова – самы моцны раздражняльнік гэтай шэрасці і пустаты. Яна выяўляе фальш карцінкі, у кантэксце якой няма дзіва імкнення да эталёну, да ўзроўню аўтарытэтаў, і саміх гэтых аўтарытэтаў няма. 30 гадоў таму ў савецкіх умовах усё гэта прысутнічала, і ў гэтым адрозненне ад цяперашняга часу. Можа быць, тады не працавала эканоміка, заводы і калгасы, затое працавала культура. Наклады кніжак Караткевіча па-беларуску даходзілі да 60 тысяч, і за імі выстройваліся чэргі. Сёння працуюць заводы і калгасы, але не працуе культура і мова. Патэнцыйныя бестселеры пішуцца і выдаюцца, але добра калі тысячным накладам, і тое без попыту. Чаму не могуць працаваць і эканоміка, і мова разам, для мяне загадка. А ў выніку паўсюль, дзе эканоміка кранаецца гуманітарныя сферы, адбываецца правал. беларускамоўныя застаюцца раздражняльнікамі грамадскай сферы. Магчыма, мы проста іншы раз хочам зашмат. Магчыма, 30 гадоў зусім невялікі тэрмін для тых працэсаў, якія мы задумалі. І трэба радавацца таму, што колькасць беларускамоўных павялічылася шматкроць з тых нядаўніх часоў, калі ніхто не мог нават уявіць сабе, як хутка абрынецца Савецкі Саюз. Ты пасля толькі ты сказаў, што адзін раз саюз не вечны. І я так аж просто, для мяне такое было адкрыццё. Тады гэтага ніякага разумення яшчэ не было. Было толькі разуменне, што з беларусамі нешта не тое, паколькі народ так сябе паводзіць, і трэба сябе паводзіць па-іншаму. Ну, значыць, той, хто размаўляе па-беларуску, это свой до конца. Ну, это были такие часы. После оказалось, что не все так просто. И так час припал на молодость. Разумеешь, на самой справе это пошло такое ворушение, и мы были молодые. Это так было классно. Потому что в любой інший час, ну, это так бы не прогучало. А так, конечно, все это на уздыме, на романтизме. Махчима, неужо это махчима? А может быть махчима? И тут такое, все разгортывается, открывается. Ідеалы нашей молодости тым добрые, что николи не здраджваюць нам. У молодости с кожным здараецца свой цуд и свои открытці. З Аленой Каравай гэта адбылося ў тым самым парнаце, школе для адораных дзяцей. Я сама з гарадскога пасёлка Гарадзея, Мінская вобласць, Нясвіжскі раён. Мамачка прачытала выпадкова ў газеце абвестку, што ёсць такая школа для адораных дзяцей, як наша Нэла Браун наказала. Ну вот, паехалі на экзамены, здала экзамены і паступіла да вялікай радасці сваёй, таму што перастала хадзіць на скрыпку і мучыцца. И мне не трэба было сдавать гербарий, которого я не собрала за лето. Короче, классно жыццё повернулось. Узнялись все пытанні, кім быць, куды ісці. А заодно вырашылася і пытанне, хто я. Гэта ж праўда, што адказ на яго ў кожнага з нас нехта некалі закінуў. Ва мне это канкрэтна Сакалоў Кубай за дзве зведзеныя гадзіны гісторыі мастацтва. Это быў такі ударны момант. Дзве гадзіны за пар, на дошцы было напісана пару датаў, типа 1410. Зададзены былі пытанні, што гэта, ніхто нічога не ведаў. Пасля было сказана, што калі чалавеку тысячу разоў сказаць, што ён свіня, то ён заругкае. Ну, праз дзве гадзіны, калі я тут выйшла, мне ўсё было ясна. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Алена Каравай. Цікава, а як гэта звычайна адбываецца ў якіх-небудзь фінаў, ці партугальцаў, ці тых жа расейцаў? Літовец пра дату Грунвальдскай бітвы даведваецца яшчэ да школы, а пра тое, што ён літовец, яшчэ да таго, мабыць, як пачынае хадзіць. Ёсць нейкая негалосная методыка першапачатковага самаўсведамлення, але ў беларусаў такой методыкі няма. Прынамсі, шмат хто ў нас сутыкаецца з гэтым, толькі калі атрымлівае пашпарт. Алена Каравай патрапіла ў фенаменальную сітуацыю. Справа не ў ёй самой, бо там цэлая кляса выйшла з таго уроку усвядомленай і прасветленай. І не толькі ў настаўніку справа, бо гэтая кляса ў яго такая выйшла унікальная. Можа быць, справа ў словах «ударны момант». У нас і цяпер нямала асветных кніжак і тэлеперадач, але чамусьці усім усё ясна не становіцца. Цуду не здараецца. Магчыма, таму, што ўсё кажацца няўдарна, не ад сэрца, не цалкам шчыра, не спрагі здзівіць або ўразіць, а роўна наадварот, каб не здзівіць, а таму не зусім шчыра і ўжо дакладна не ад сэрца. Выглядае, што ў Сакалова Кубая ў той дзень зрабіць цуд атрымалася. Можа, і грубавата выйшла, але рохкаць не захацеў ніхто. Наш клас сидзеў на гісторыі мастацтва дзве з парынай гадзіны. І ён такую правёў маштабную апрацоўку, такая ўжо шквалавая была. Ну вот неяк так все стало ясно абсолютно. Хотя ранее я про это не задумывалась зусім. Мне все абсолютно задовольняло. Была такая советская девочка. Батьки, наставники, все так здорово. Советский Союз, родная Беларусь. Еще одна важная рыса того уникального уроку Соколова-Кубая – это прецедент пераемности. Слушна заўважана, што іншыя народы, якія жывуць вакол Беларусі, не адраджаюцца, а проста развіваюцца ад пакалення да пакалення. І толькі ў беларусаў увесь час адраджэнне, што між іншым якраз і азначае абрыў сувязі пакаленняў. У мяне, ведаеш, яшчэ які быў цікавы выпадак. У нас на першым курсе, калі я была на графіцы, неяк адбыўся сход, усе графікі пазбіраліся, у нашай майстэрні у нас была вялікая. Не помню, хто там быў ініцыятар. Ну, много ж чалавек. І думка была такая, давайте па-беларуску гаварыць. Ну, добра, будзем, трэба, вот, як нармальна, так прыемна, што людзі, вот. А пасля дні праз 2-3 Костя Ващенко сидзелі мы там недзе, і ён кажа, вы што думаеце, вы так первыя сабіраліся і рішалі на беларускай мове гаварыць? Нет, вы не первыя, не будзет у вас нічого, не выйдзе. Я дико была уражена тем, что, разумеешь, людей это хвалевало постоянно. Вот они все ходят, а их это хвалевало. Они на нечто наступили. И вот так, в принципе, вся краина они на себе кожные так притиснула. Вот это страшная речь. Пра тое, што кожнае асабістае судакрананне з роднай мовай для беларуса як дакрананне да аголенага электрычнага дроту, Алена Каравай даведалася яшчэ ў дзяцінстве. Мне ў другім класе быў жудасны выпадак. Я так для мамачкі захацела зрабіць інсцэніроўку. Мне была кніжка «Любімыя беларускія народныя казкі». Ну, і так, это все читаю, за герою размаўляю. І мамачка каже, а неужели ты так плохо читаеш? А я, разумееш, беларускую казку переводзіла на рускі язык. Ну, как надо. Кажу, не, мамачка, это ж тут по-беларускі. А я, чтоб уже как-то хорошо было, так я по-русски. І она, конечно, была страшно уражена. Дарэчы, мамачка вучылася в адной гімназіі з дачкой Галадзеда і выкладала іх Ядзіга Біганская, і мы пра ўсё пра это уже пасля часы вот этой перабудовачнай шмат гаварылі. Яна, канешне, абсалютна была аднадумецца. Она лечила все это страшенным гвалтом. На той момент на дзяцінства ніяких таких размоваў не было. Хотя яна у сабе все несла. И 37-й, и 39-й, як забирали там іхніх любимых наставников. Конечно, про это мне, калі мне было 7, 8, 9, 13 год, ніхто, конечно, не рассказывал. И калі это все уже было открыто на самой справе, то я даведалася, что мамочка это все бачила на свои власные вочы. Алена не бярэцца адказваць на пытанне пра тое, якую ролю майстроўня адыграла ў яе жыцці. На яе думку, пытанне трэба ставіць па-іншаму. Майстроўня не для таго была, каб граць ёлкі-палкі ролі ў маім асабістым жыцці. Яна была зусім для іншага. Для таго, каб пасля было зроблена тое, што было зроблена. Это пачатак усяго. Вот як Геначка кажа, што было раней. Нехта размаўляе па-беларуску, значыць, я яго ведаю. А зараз все это так широко, далеко, и ты уже всех совсем не ведаешь, кто размовляет. Уже можно старать белорусскомовные чирки там где-нибудь в аптеке идти на той же Комаровце. Это был початок справа. Может быть, не самый початок были ж там люди до нас. Это повинно было здариться тогда, потому что повинны были вот сестися люди, молодые, которые после стали лидерами. Это люди створили великие каштовности для Беларуси, которые там скакали с этим царом, там выпендривались. Короче, это была натуральная кузница кадров. Просто был такой момент, думка так недзе ў паветры існавала, што так жыць нельга, што чаму мы такія вырадкі. Ну от яна зматэрыялізавалася ў выглядзе майстроўні, пасля пайшоў працэс. – яшчэ адна думка пра майстроўню, без якой мы не зможам абысціся. Дакладней, гэта было дапушчэнне і пагалоска пра тое, што майстроўню стварыла КГБ. Зараз я табе буду казаць розныя непрыемныя, вельмі непрыемныя рэчы. Значыць, існавала такая думка, што ініцыятарам, магчыма, гэтага ўсяго з'яўляецца глыбока законспіраваны агент КГБ, і гэта ніхто іншы, як Вінцук. Прычым была яна досыць такая стойкая, быў такі момант, некі вот для мяне такі трошкі непрыемны. Но это абсалютна не значыла, што это нельга рабіць і не трэба рабіць, калі там могуць быць вот такія вот некі інсунуацыі. Тое, што многія майстроўцы запрашаліся на гутаркі да гэбістаў, рэч вядомая. Можа быць, запрашалася нават большасць. Не магу пра гэта казаць, таму што мяне асабіста гэтае шчасце абмінула. Але калі многія хадзілі на гутаркі і пасля распавядалі або не распавядалі пра гэта, калі нехта звязваў сябе нейкімі абавязкамі з КГБ, што таксама было, дык зразумела, што не магла не нарадзіцца і думка пра інспірацыю майстроўні з боку спецслужбы. Дзеля чаго магла быць патрэбная такая інспірацыя? Каб лякалізаваць патрыятычныя настроі, якія тады панавалі пераважна ў мастакоўскім асяроддзі, і адсочваць усё гэта, трымаць пад кантролем. Але з першых жа дзён існавання майстроўні яна стала не толькі прыцягваць да сябе новых людзей, але і выйшла на вуліцу, у зусім якраз некантраляванае асяроддзе. Свае асяродкі пачалі ўзнікаць у самых розных немастацкіх ВНУ. Урэшце рух ахапіў сотні людзей. Можа быць, гэбісты на гэта і разлічвалі? Ці былі настолькі неразумныя, каб працаваць на адваротны сваім задачам вынік? Ёсць яшчэ адзін крытэр ацэнкі гэтага дапушчэння. Я ведаю прыклад арганізацыі, назавем яе X, якая сапраўды была ініцыяваная КГБ, але адбылося гэта напрыканцы існавання майстроўні. Арганізацыя X сапраўды мела на мэце адцягнуць сілы ад патрыятычнага руху і ледзьве не заняць у ім вядучую ролю. Але пры гэтым, вось самае галоўнае, дзейнічаць так, каб у беларушчыне не было дзіва. Інакш кажучы, звесці ўсё на самадзейны аматарскі ўзровень, пазбавіць пасіянарнасці, таго агню, які мог перакідвацца на душы масаў насельніцтва. Такая сабе падвальная беларушчына ў духу ленінскіх чырвоных куткоў. Эфекту ад такой інспірацыі не атрымалася, бо маладзёвы рух пайшоў сваім шляхам. Калі параўнаць інспірацыю X з майстроўняй, галоўнае адрозненне мы ўбачым у гэтым. У майстроўні было дзіва і зададзенасць на абсалютныя велічыні, на эталённы ўзровень ва ўсім, чым мы займаліся. І зыходзіла гэтая зададзенасць найперш ад Вінцука вячоркі. А ўрэшце, прафесіяналізм для ўсіх, хто выйшаў з майстроўні, стаў галоўным патрабаваннем да сябе і сваіх заняткаў. Мы ўсе марылі пра неверагодныя здзяйсненні, а не пра тое, каб сядзець у падвале ў сваім чырвоным кутку. Хоць і зразумела было, што перашкодаў нам не абмінуць. Ясна было, што перашкоды будуць. Просто, што баяцца іх не трэба, мне чамусь было ясна. Я сябе вельмі спакойна адчувала. Я асабістага страху за сваю шкуру, у мне чамусь просто не было. Вот былі дзеды з пазняком, помніш там на полі, калі снег ішоў, а пасля пазняк такі стаяў, народ весь пасідаў, і пасля адтуль нас шмаганулі. І вот неяк я так не бегла, а просто ішла. Вот я оказалася в атачэнні, а вакол мяне адны міліцыянеры. Нормальна ўсё, нічога. Хаця з другога боку у нас таварыш, каторы працаваў у карных атрадах, ён сам там удзельнічаў у гэтым жа разгоне, са страшным рухатам апісваў, як ён некай маніфестанткі дубінкай как треснуў пад джынсам, а ў неї джынсы лопнулі. Ха-ха-ха-ха. Першае шэсце на Курапаты ў 1988 годзе было выхадам усіх культурніцкіх сілаў у палітыку. Пасля была эўфарыя незалежнасці. Пасля яшчэ 20 гадоў творчасці. Живу я зараз пошуками сенсу життя. Серйозно. Быть самим собой сенс. А вот что бы это значило конкретно для меня, вот я нечто зараз уже 2 года думаю. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Алена Каравай. Вёў перадачу Сергей Дубавец.